أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. سورہ ابراہیم مکی صورت تے یعنی دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پا مکی زندگی کے نازل شوے دے نزولاً 72 نمبر پس دے سورہ نوح نا نازل شوے دے اور ترتیب د سورتنو کی سور لسم نمبر دے پس د سور رعد ندے. ربط دلی سورت دمخ کی سورت سرا پگن وجوہان تو بانی دے ہر کلمخ کی سورت کی نفی د شرک فی دعائی اکڑا کہ رامدد شی بسرب او سرب یو اللہ توی لکھی گی. ندی سورت کی ترغیب تبلیغ دے ہر کلچ مسئلہ دی از دکڑا اس پاس میدان توزو دی بیان اوکا زکی متصل لوڑ دوی موجا. ہر کلمخ کی سورت کی آیت نمبر 14 کی مثال ذکر شو درآمدت کولو د مشرکانو درآمدت کولو د غیر اللہ چسوک داللہ نے سیوا بل چا ترآمدت شوئی نداغی مثال اللہ ذکر کو ندی سرد کی د مشرک دا اعمال مثال ذکر کئی اطلسم کی زکیہ متصل لوڑو آیت نمبر 18. درم ہر کلمخ کی صورت کی مثال دا بیان دا مسئلے ذکر شو آیت نمبر 19 کے چیوزے کی مسئلہ نی بیان شوے اوتال تا پاول زل مسئلہ بیان کے سنگ مثال یاد دے رہا تھا خڑی اوبراشی او پاغی کے مارانی زگی پکے سوخ پس اغا زگ و غار سا ختم شی لاندے سرزر و سپنزر پاتی شی یاد دیکن. نمیسان ذکر شو دا بیان دا مسئلے دی صورت کی مثال ذکر کئی دا کلمے دا توحید او تسلی دا پدی کے آیت نمبر 24 کے مخی مثال دا مسئلے دا توحید دل تا مثال ذکر کئی دا کلمے دا توحید آیت نمبر 24 کے مثال دے کا شجرتن طیبتن اصلہا ثابتن و فروا الی السما بل ہر کلمہ کی سورت کے آیت نمبر 19 کے اولستل ان ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. اللہ وی زپ یو قوم باندې خپل نعمت ترغی پوری نه بدلوم تر سوچ اغي زما احکام نی بدل کړي. ندی سرن کی مثال دا قوم ذکر کئی کہ چھا بدل کڑو دا احکام دا اللہ 28 کے زکی مدسل لوڑ آیت نمبر 28 علم ترائی للذین بدلو نعمت اللہ آیت نگو رہا کسانتا چھ بدلے کو نعمت دا اللہ. بل ہر کلمہ کی سرن کے آیت نمبر 38 کے مثال اعتراض دا مشرکینو ذکر شو 38 کے اعتراض دا مشرکینو ذکر شو چوئی دا سنگ پیغمبر دے چرا دا بیبیانی دے دا اولاد دے یاد دکن پرونم ویری. ندی سرنگ کی مثال دے ابراہیم علیہ السلام ذکر کئی چا دا انوی خبر ان دا ابراہیم علیہ السلام ہم بیبیو بچیو اور اخپل خز و اخپل بچے اگے دشت و بیابان کی پریخی. زکیہ مدسے لوڑو 37 نمبر آیا بلو اچھا شپگم ہو اچھا ہر کلمہ کی سنند کی نفی دا شرک فی دعائی اکڑا چہ دا اللہ نے سیوا بل چاہتا برامدد شنوی لکھی گی. ندی سنند کی تذکیر بے ایام اللہ ذکر کئی آگوئے کہ دا انجام دے چاچے دا اللہ نے سیوا بل چا تاواز او کو انجام بے سی او چاچے او نکڑو انجام بے سی. بل ہر کلمہ کی سرند کی ہلوستل آیت نمبر 28 کے چرا جنت دروازے بل تکولو بھی تاتا دا جنت دروازے با کلو بھی او جب کم دروازے دے خوخی پاغی بدن نکیک. ندی سرند کے ترقی ذکر کولا چھ ٹول عمر با سلامونی او ٹول عمر برتا آیت نمبر 23 کیو آیت نمبر 23 خوا آیت نمبر 23 دے سورہ رات چی بکم دروازہ دے زڑو گواڑی پاغی بدن نکے گے. ندی سرد کے ترقی وا چی ٹول عمر برت سلامون وائی ٹول عمر برت امبارکی وائی دغ امبارکی او دغ خوش آمدید بیان ختمی گی. بل ہر کلمہ کی سرند کی آیت نمبر 32 کے استہزاء بالرسل ذکر شوا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. تو کی ذکر شو پیغمبرانو پسے ندی سرد کے تفصیلی کولو دا آیت نمبر نہم نا تر دا آیت نمبر سورلسم پورے آیت نمبر نو نا تر دا آیت نمبر 14 پورے تفصیل پہ اللہ کولو. بل وجہ نہما ہر کلمہ کی سرند کی دلیل ذکر کو خالق لکل شئن ہو اللہ پیدا کون کے دا ہر یوشیز یو اللہ دے. ندی سرند کی تفصیل ذکر کو لو آیت نمبر 32 کے اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم تفصیل ذکر کو بل لسم ہر کلمہ کی سرند کی 14 کی ولستل وما دعاء الكافرین الا فی دولا نہ چغد کافرانو مگر پ گمراہے کے. ندی سرند کی 3 کی وئی چ پخپلم گمراہ تھی اولائک فی دولال بعید دا کسان پ گمراہے لری کی رد حق نہ چغیم دا گمراہے دو پخپلم گمراہ تھی. امتیازات دا سرند امتیازات دا سورت ڈومبے سورت ممتاز دے پا بیان دا مثال دا مسئلے په بیان د مثال د کلمې د توحید باندې سورت ممتاز دی په بیان د مثال د کلمې د توحید باندې چې د کلمې د توحید مثال څنګه دی هغه مثال ذکر کړي دا بل سورت کې نشته 24 نمبر آیات دویم سورت ممتاز دی په آیت نمبر سلورم باندې وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم الله وی هر پیغمبر می دا قوم په جواب باندې لګل څنګه چې دا قوم جواب و الله وی هغه کې بم پیغمبر مولې غنو ډیر پاره چې بیان و تو کی درم سورت ممتاز دی په آیت نمبر 37 باندې چې ابراهیم علیه السلام خپل اهل یعنی خپل بیبی او خپل محبوب بچي چې دا الله نه ډیر پډیرو سوالونو غوښته او هغه په دشت او بیابان کې پری خو دي دا به زمزم چینه چې کم ځای کې دغلته پری شو تفصیل به انشاء الله کو زکه متس دا دام د دې صورت امتیاز دی بل صورت کې نشته سلورم سورت ممتاز دی په آیت نمبر 46 باندې وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال آیت نمبر 46 د ټول پیغمبرانو د تکلیفونو بیان کوي اجمالا د ټول انبیاءو د تکلیفونو بیان کوي اجمالا چې الله وی هر پیغمبر ته تکلیف رسیدنه بل سورت ممتاز دے پا شکری دے ابراہیم علیہ السلام تو سلام باندے چا اللہ والا اولاد ورکڑے رے او بے شکریہ دا کڑے دا آیت نمبر 39 کے الحمدللہ اللذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعا تفصیل بہ انشاءاللہ پخبل زیکو بل شپغم سورت ممتاز دے په تقریر د شیطان باندې سورت ممتاز دے په تقریر د شیطان باندې 22 کې چې د اور په ممبر بناستی او تقریر بکې خلکو ته وقال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدكم وعد الحق الله هم د سره وعده کړی و ما هم وعده کړی و دا الله وعده رښتیا شو ما خپل وعده ما تکا ماما ملامت کوي ځان ملامت کوي ما در باندې زور خو نو کړ اوس چې زوري مو هي نم زبچ کولې شم او نم ما بچ کولې تقریر د شیطان کچا ته بوزو کو چې تقریر د شیطان کم صورت کې لري چې جهنم کې به کوي جواب بسې سورې ابراهیم کې مقصد د صورت مقصد د صورت ترغیب فی تبلیغ والتذکیر بایام اللہ مقصد دا سورت ترغیب فی تبلیغ شوق پیدا کی اللہ دپار دا تبلیغ چھ پاس وہ مسئلہ بیان کا والتذکیر بایام اللہ او یادول د نعمتونو د عذابونو د الله یادول د نعمتونو عذابونو د الله په دې صورت کې کيو طرف ته نعمتونو د الله ذکر کوي نو بل طرف ته عذابونو د الله ذکر کوي کمنه نو نعمتونه دي او کنه منی عذابونه دي یعنی ترغیب او ترهیب په بل جواب کې ته مونږ ویلې شو ترغیب او ترهیب ترغیب شوق پیدا کوي او ترهیب ير ورکي کدیو منل انجام بری دی کدیو نه منل انجام بری دی نو مقصد د صورت ترغیب فی تبلیغ و تذکیر به ایام الله شوق پیدا کئ په طرف د تبلیغ مخکی صورت کې مسئله ایز دکا کړه کومه مسئله لهو دعوت الحق چرا مدد شی بسره بوسره بیا الله ته وی لیکيږي یا الله مدد الله شرا مدد الله شرا مدد ندی سرند کې وای چې دا مسله دې ازده کا اس کې نه بنا پاس میدان ته وزو دا مسله بیان کا حضرت زمام شپارس کاله پس راغلې دې حضرت ته وای حضرت ما شپانس کال مخکی او مسئلہ ستان اور ایدلیو زیمان روڑل غوانم ما تا غی کلیمو ویا نبی علیہ السلام بتوئی کلیمے و تولستا لا الہ الا اللہ محمد الرسول کلیمے و تولستا زمان پاسی دو رضی اللہ تعالی حضرت دو توئی زمان سکے او ازم حضرت و قوم تا دا مسئلہ بیانوم او اداغور ایڈیر اگرانا مسئلہ دا بیان بیکڑے شی وس و طاقت درسی وی آو جی لاڑو قوم تا مسئلہ کئی ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلیو او خلق دا کلیمو وائے چنش ترے بل حاجت روا بل دا تکلیفون و مصیبتون لرکون کے بل دا حاجتون و سرکون کے بے دا اللہ نا دا کلیمو وائے اگی وطوی یا زمام اما تتق البر سوال جزا اے زمام نہیں آرے گی پلا سخبو بجے شلکی و برگے مرض بدر باندی راولی دا تا ولی دا خبری کے چھت دوی سنیشی کو لیور سال لک ناظرت زمان مسئلہ از دکڑی دا نتلے رے و قوم تا مسئلہ بیانے نبی علیہ السلام تا وحی وشوا اقرأ بیسم ربک اللذی خلق رازی و دا صفا پا غنڈے ادری گی او مسئلہ کئی ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفل کینی بنا بلکہ پاسا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہو او انقص منہو قلیلا اے صادر کے زان انغستن کیا پاسا دا وقت دا آرام نہ دے پاسا مسئلہ بیان کا دنیمش پہ پاسا نیمش پہ بیان کو نیمش پہ آرام کو کئے کل زیادہ و کلے کموا ستاخ وخر تو بسی مدسر کی وئی یا ایوہ المدسر قم فانزر وربک فکبر وسیابک فتوہر والرجز فہجر بیاوت ہوئے ساندر کی زان انغستن کیا پاسا دا آرام وقتن ختم شو پاسا مسئلہ بیان کا قم فانزر پاسا اویر و خلق خلق بیارے خلقو لبیر ورکے بیان بوتا کے نمخ کی صورت کے لئے مسئلہ اس دکا دی صورت کے ترغیب فی تبلیغ پاسا مسئلہ بیان کا والتذکیر بی ایام اللہ او یاد دہانی دا نعمتونو دا عذابونو دا اللہ کہو دی منلن نعمتونو درواندیو کی او کدیو نمنلن عذاب براوانی خلاصہ مختصر دا صورت رنبو اتو آیاتونو کی حالت اللہ ذکر کئی دا مبلغ حالت ذکر کئی دا مبلغ ترغیب ورکی قرآن تا آدارون بی اتو آیاتون بطور تمہید دی بطور سری بطور تمہید دی اگر تمہید دا تاوری دی کلچی او مقارر تقریر شروع کئی نہ دا تقریر نڑوان دی اگر یا تمہید کی دی اگر یا سو خبری اوکی نو بیا دا اگر نا پس وی زمان موضوع دارا ناگر شروع شروع نڑنبی آیاتونا اتا آیاتونا بطور تمہید پر یہ تمہید کی حالت دا مبلغ ترغیب قرآن تا بیا دا آیت نمبر نونا سلور پیرے اللہ لفظ دا علم ذکر کئی تا ذکر کئی علم سلور پیرے لفظ دا علم ذکر کئی رنبے علم دا آیت نمبر نونا دا آیت نمبر نونا ذکر کئی رنبے علم او دا تر دا آیت نمبر اٹھارہ پوری دے رنبے علم آیت نمبر نونا اٹھارہ پوری پدی کی ذکر کئی جدال المشرکین مال انبیاء لکے خان پینو نکار واقع لے شاہ بیسے زر لکے رنبی علم نبات سے ذکر کئی جدال المشرکین مال انبیاء جگڑ دا مشرکانو دا پیغمبرانو سر چہ ہر دور کی مشرکانو دا انبیاء سر جنگ کڑے دویم علم اٹھارہ نا چوبیس پورے دویم علم اٹھارہ نا تیئیس پورے آیت نمبر انیس بشی گا نا اٹھارہ انیس دویم علم دا آیت نمبر انیس نتر دا آیت نمبر تیئیس پورے پدی دویم علم کی جدال المشرکین فیما بینہم ذکر کئی، جدال المشرکین فیما بینہم، جگڑے دا مشرکانو پخپل مابین کی، چھ قیامت کے برا جگڑے کئی، جہنم کے برا جگڑے کئی، یو بو استاد وجہ راغم پیر سیب، اغبو تی استاد وجہ راغم مرید سیب، یو بزر بجنگو لکھ. درم علم دا آیت نمبر 24 نا تر دا آیت نمبر 27 پورے ذکر کئی، 24 نا 27 پورے پدرم علم کی ذکر کئی، الامثلۃ للفریقین، الامثلۃ للفریقین، مثالوں ذکر کئی دا دوڑلو، یوم موحدین و دویم مشرکین، نہ دا کلمے دا توحید مثال ذکر کی، او بیا دا مشرکین و دا اعمال مثال ذکر کی، چہ داغی دا اعمال مثال سنگرے او داغی دا کلمی مثال سنگرے، ومثل کلمت خبیثت کشجرت خبیثت نشتست من فوق الارض ما لها من قرار، پشان داغ گند بوٹی دے، ہر یو تن پہ راشو دے سیونی سی معشوم او جسنگ لاس و تواچی گند بوٹی تا سرد جوڑے رو بسی قصہ و دا ختم کی. درم علم نبات الامثلۃ للفریقین، او سلورم علم نبات 28 نتر خیر پورے، پدی کی زجر، تخویفات، ترغیب فی تبلیغ، واقعہ ابراہیم علیہ السلام، او اخر کی ترغیب للقرآن، زجر، تخویفات، ترغیب فی تبلیغ، واقعہ ابراہیم علیہ السلام، او بیا ترغیب للقرآن. دا سورتوں سب کے پادش والے کا نہ مقصد دا سورت ترغیب فی تبلیغ و تذکیر بے ایام اللہ، رمبی آیتا اتا آیتونا بطور تمہید، دنونا رمبے علم شروع کی، او بدی کے جدال المشرکین مال انبیاء، دویم علم نبات دا 19 نا تردائیت نمبر 23 پدی کے جدال المشرکین فیما بینہو، درم علم دا 24 نا تردائیت نمبر 27 پورے پڑھی کہ الامثلۃ للفریقین، اصلورم علم دا 28 ناخرہ پورے 52 پورے پڑھی کہ اللہ زجر، تخویفات، ترغیب تبلیغ، واقعہ ابراہیم علیہ السلام، اور ترغیب القرآن ذکر کر دا سورت انہوں پر سورت کی نشتا اشتا پا کی سالت اسم پا کی نشتا زبس پہ گزڑیا انشاءاللہ تفصیل وضاحت بھی بیا سبانہ شروع کو خلاصہ بانے پور شو لگ پکار دے راکم خلاصہ منگ اوئے لے دا طول سورت نہ چھوڑ دے مقصد دے خلاصہ دا پکار دے دی دے اس دا کل کوشش ہو کے تب انشاءاللہ سبا تا پوس کم خواہ پور شو پہ دا سچی میں تنن اوئے لے کنا مقصد دا سورت ترغیب تبلیغ دے رین روستو دا میں جسا اوئے سار لب انشاءاللہ تا پوس کم